Gözün arkada kalmasın, ben bana bakarım. Savaş açarsan içinden sağ çıkarım. Sıraya dizilsin o aşklar meşkiler. Buna geçmiş değil tecrübe derler. Kaç kere oldu ben saymadım ama sudan sebeplerle kıydın hep bana. Boşuna mı gidiyor bu saçma bitişler? Boğuluyorsun adamım, hadi boy ver. Bay bay, ben hiç uğramadım say. Bay bay, yeni aşk mı tabi hay hay. Bay bay, yerime kim gelirse geçmiş olsun de o anlar. Bay bay, ben hiç uğramadım say. Bay bay, yeni aşk mı tabi hay hay. Bay bay, yerime kim gelirse geçmiş olsun de o anlar. Gözün arkada kalmasın, ben bana bakarım. Savaş açarsan içinden sağ çıkarım. Sıraya dizilsin o